Laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het zit. Laat me je zeggen hoe het... Wow. Wow. Die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-T, die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-T, die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-T, die vissa is lit. Vissa is aan. Ben niet eens streng, maar ik kan je bitch slaan. Ik ben zo his, man, ik kan niet meer staan. Plus ik ben nog niet rich, maar toch heb ik veel saaf. Mami is fijn, mami is slanky. Shake je ass voor money gang, shake je ass voor Henky. Pull up in een Benz of ik pull up in een Bampi. Mami eet goed, ze blijft me chappen, net Wendy's. Knee. En ik ben geen kabouter, maar ik kan je ploppen. We gaan een tandje hoger, nee, ik kan niet stoppen. Al mijn mannen pakken money, waarom zou ik jokken? Al mijn mannen pakken money, waarom zou ik jokken? Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-T, die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-T, die vissa is lit. Die vissa is maas. Ik ben met mijn klik en ik zit niet aan de water. Maar kief is met je chick. Ze wilt met me praten, want zij moet haar ei kwijt. Dus ik ga haar pasen. Oei. Soms in een Benz, Nevia, en ik rij langs. Kom ik via entree, loop ik die rij langs. Binnen bloed heet, kom sta maar bij mij dan. Want mijn ketting is kouder dan IJsland. VVS, Moet bruut, ook mijn patas bruut. 15 barkie, dus pas op waar jij je tanga schuurt. Zie me proosten op succes, dit heeft te lang geduurd. Wow. En dat voor een jongen uit de achterbuurt. Die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-T, die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-T, die vissa is lit. Die vissa is lit, daarom ben ik hier. Dat is logisch, anders was ik never hier. Oké, je wilt alleen mij, maar ik ben met vier. Schat, ik neem het je niet kwalijk als je hem versiert. Want we kunnen schaatsen net Sven Kramer. Bad bitches geven hoofd, geen tentamens. Jij moet je gedragen, want je bent vader. Terwijl ik flex in de back met de gang samen. Ren naar binnen en ze staren meteen. Bitches op mijn huid, net als haar aan mijn been. Vroeger rennen voor de trein en nu halen we één. Breng die flessen, we betalen meteen. Want die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-T, die vissa is lit. Domme bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L-I-T, die vissa is lit. Die vissa is lit. Fissa is lit. Fissa is lit. All of that. Fissa is lit.